Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Jest godzina 10:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Romuald Wójcik. O sankcjach wobec Białorusi zdecydowali ministrowie krajów Unii Europejskiej. Polska obawia się zbrojnej prowokacji ze strony reżimu Łukaszenki, mówił w Trójce prezydencki minister. Przybywa chorych na COVID w szpitalach. Coraz więcej jest osób w ciężkim stanie. O sankcjach wobec Białorusi za atak hybrydowy z udziałem migrantów zdecydowali ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów Unii, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Po opublikowaniu listy nazwisk oraz firm w unijnym dzienniku urzędowym będzie wiadomo, kto został objęty restrykcjami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mają one być nałożone na prawie 30 osób i spółek zaangażowanych w proceder sprowadzenia migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, a następnie przewożenia ich do granicy z Unią. Polska obawia się zbrojnej prowokacji ze strony Białorusi, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Jakub Kumoch zaznaczył, że na razie działania reżimu Aleksandra Łukaszenki wykorzystujące migrantów są wojną psychologiczną, a polskie siły są na to gotowe. Polska zgromadziła na granicy nie tylko siły zdolne do odpierania prowokacji, nie tylko zdolne do ochrony granicy przed nielegalną imigracją, ale również przed prowokacjami. No, ludzie, którzy są na granicy, zwłaszcza żołnierze, cały czas, codziennie, dzień w dzień, noc w noc są narażeni na prowokacje. Widzieliśmy to używanie lasera do oślepiania. Niech wiedzą dobrze, że bywają tam również snajperzy. Oczywiście to jest na razie psychologiczna wojna, natomiast są to ludzie przygotowani na bardzo różny rozwój sytuacji. No, obawiamy się oczywiście prowokacji zbrojnej. Jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, ostatnia noc na granicy z Białorusią była spokojna. Cztery osoby, które transportowały nielegalnych migrantów ze wschodniej granicy, zatrzymała podlaska policja. W pojazdach było 30 migrantów, których przekazano Straży Granicznej, mówi podinspektor Tomasz Krupa. Zatrzymani kierowcy przez policjantów to obywatele Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Szwecji i Niemiec. W samochodach przewożone są osoby. Często są to liczby przewożonych osób znacząco przekraczające dopuszczalną liczbę osób, jaka może znajdować się w pojeździe, a więc też przewożone są te osoby niewątpliwie w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu. Policja zatrzymała wczoraj na terenie przygranicznym 47 migrantów. 9512 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. To dane z weekendu, które nie pokazują rzeczywistego stanu epidemii, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chorych na COVID także w ciężkim stanie jest coraz więcej w szpitalach. Wiceminister podkreślił, że w czwartej fali pandemii częściej niż w poprzednich na COVID-19 chorują małe dzieci. Dodatkowo u 2- czy 3-letnich dzieci koronawirus występuje razem z innym patogenem i wówczas przebieg choroby jest znacznie cięższy. Bardzo dużo dzieci, szczególnie tych małych, trafiają do naszych szpitali właśnie z powodu infekcji wirusa RSV, ale przy okazji one mają także wykonywane testy na obecność koronawirusa i czasem jest to współistniejące. W pewnym odsetku przypadków także i dziecko może przechodzić w sposób ciężki. Mamy także przykłady z wielu krajów, że także te młode dzieci chorują i także umierają z powodu zakażenia COVID-19. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Coraz więcej klas przechodzi na naukę zdalną w szkołach w Częstochowie. Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk podkreślił jednak, że na razie nie ma mowy o lawinowym wzroście szkół z kształceniem zdalnym. Z jednej strony nie ma żadnych sygnałów o kłopotach w związku z organizacją takich zajęć. Z drugiej strony wiemy, że to wynika z tego, że w tych klasach pojawiły się osoby z pozytywnym wynikiem na COVID. I po to, żeby zabezpieczyć wszystkich pozostałych, aby odizolować te osoby od innych uczniów, podejmowane są takie decyzje, aby przechodzić właśnie na naukę zdalną. Prezydent Częstochowy także zachęca do szczepień. W tym momencie zaszczepionych jest około 56% mieszkańców tego miasta. Litwa wprowadza nowe ograniczenia epidemiczne dotyczące zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Liczba dziennych zakażeń koronawirusem u naszych północno-wschodnich sąsiadów w ostatnich dniach maleje. Na Litwie został wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa jedynie maseczkami medycznymi lub maseczkami z filtrami. Będą one wymagane w centrach handlowych i usługowych, placówkach kulturalnych, a także innych miejscach publicznych. To kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z trudną sytuacją epidemiczną przez litewskie władze. Od zeszłego miesiąca obowiązuje nakaz okazywania certyfikatów covidowych przy wejściu do mniejszych sklepów, aptek i na targowiska. Tymczasem litewski Departament Statystyki podał, że z powodu koronawirusa w 2020 roku

stronę, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy ludzi. Trójka. Program trzeci. Yeah. Niedawno zostały ogłoszone nazwiska młodych aktorów nominowanych w tym roku do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Wśród wyróżnionych znalazła się Maria Dębska, którą Kapituła doceniła za kreację Kaliny Jędrusik w filmie Bo we mnie jest seks. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Kto w tym roku, kto w 2021 roku otrzyma nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego? Nie mam zielonego pojęcia, nie odpowiem ci na to pytanie. Ale jesteś jedną z nominowanych i właśnie jak się czujesz w takim, a nie innym towarzystwie w tym roku? Bo dodajmy, w tym towarzystwie akurat można cię określić mianem weteranki, bo to twoja druga nominacja do tej nagrody. No weteranka to przesadziłeś trochę, ale faktycznie druga moja. No w tym gronie czuję się świetnie, bo w większości się znamy. Z niektórymi z kolegów pracowałam i uwielbiam pracować na przykład z Tomkiem Ziętkiem, więc super. I też większość filmów ich widziałam, więc mam poczucie, że jestem w świetnym gronie. Przede wszystkim ty masz w tej chwili świetny czas, bo tak ładnie się tutaj powiązały różne wątki. Nagroda za pierwszoplanową rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Teraz nominacja do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego i premiera filmu, bo we mnie jest seks, więc chyba piękny czas. Tak, bardzo intensywny. Mam poczucie, że w tym roku po prostu się wydarzyło mi w wielu przestrzeniach mojego życia tak dużo rzeczy, że chciałabym odpocząć, a z drugiej strony tych rzeczy związanych chociażby z tym filmem dzieje się teraz bardzo dużo, ale też my niezwykle długo czekaliśmy na to, bo przygotowania do tego filmu trwały dość długo. Ja dowiedziałam się, że zagram tę rolę, minęło półtora roku do momentu, aż weszłam na plan. I potem minęło ponad półtora roku po zdjęciach, przez pandemię, przez te wszystkie rzeczy, które się działy. I dopiero jest ta premiera, więc myśmy tak na to już czekali, że ja już nie naprawdę, znaczy już tak bardzo chciałam, że tak powiem, urodzić to dziecko. I cieszę się, że jak już się to wydarzyło, no to że się dzieją takie rzeczy i ta nominacja czy nagroda w Gdyni, to bardzo miłe. Ale jak już się trzymamy tej terminologii, no to jest właściwie podwójny poród, bo nie tylko rola, ale też bardzo ważne piosenki Kaliny Jędrusik teraz dla ciebie. No tak, bo razem z filmem, właściwie jeszcze filmu nie ma w kinach, ale już jest płyta z piosenkami do tego filmu, które nagrałam i mam pierwszy koncert, bo mamy trasę koncertową promującą i płytę i film w 6 miastach. Kiedyś sobie powiedziałam, że nigdy nie będę śpiewać. Właśnie mi się to czkawką odbija, bo śpiewam od 2 lat właściwie non-stop, czego w ogóle nie planowałam. I jest to też no, dla mnie niezwykle długa przygoda, bo normalnie jest tak, że się wchodzi na plan, kończy się zdjęcia. Ja tak mam często taką lekką depresję po zdjęciach. Wyleczy się człowiek z tej depresji. Potem jest premiera i takie domknięcie. A tutaj jest premiera i jest jeszcze taki ogon w postaci tej płyty i tych koncertów, z których się bardzo, bardzo cieszę. Zaczynamy w Krakowie. Z wielką przyjemnością w audycji gram teraz utwór zatytułowany Nie będzie romansu. Czy on się znalazł na tej płycie, czy to jest jednak na tyle odrębna propozycja, jak najbardziej związana z filmem, że ona ma swoje życie? To jest bonus track na tej płycie i jest to absolutnie związane z filmem. Pomysłodawczynią tej piosenki jest reżyserka tego filmu, Kasia Klimkiewicz, która kiedyś nas zaprosiła do siebie, Krzysia Zalewskiego, Radka Lukę, który jest kompozytorem muzyki, do naszego filmu, do domu na kolację i mówi, kurczę, może byście nagrali razem piosenkę. I Krzysiek wziął motyw muzyczny z filmu, który napisał Radek, napisał przepiękne słowa, muzykę i na początku nagraliśmy demo tej piosenki do szuflady. Pokazaliśmy ją dystrybutorowi i producentkom i bardzo ta piosenka się spodobała i w pewnym sensie promuje ten film, więc jest ściśle powiązana z nim. Natomiast jest to nowy twór, jest to nowy tekst i nowa muzyka. Z Marią Dębską rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a przed uroczystym finałem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego w tym roku, 29 już listopada, na pewno spotkamy się w Trójce o tej porze z pozostałymi nominowanymi aktorami, czyli Magdaleną Koleśnik, Piotrem Trojanem, Tomaszem Włosokiem i Tomaszem Ziętkiem. A film Katarzyny Klimkiewicz, Bo we mnie jest seks, od najbliższego piątku w polskich kinach. Rise up. Baby, let me tell you, from all the mistakes that I've made, some days will crush your spirit and make you question your strength. You'll wake up in the morning sinking down in your bed when everything seems so blessed. Remember words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter. You're gonna fall down every day. You're gonna fall down. And when you taste that burn, face in the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing. Oh, when the daylight blinds open your eyes.

Zaprowadzę Państwa teraz do pięknego Lublina, gdzie trwają międzynarodowe spotkania teatrów tańca, które organizowane są nieprzerwanie od 25 lat. Jak w tym roku przebiega Święto Sztuki Ruchu? To już pytanie do naszego gościa, którym jest Konrad Kurowski, współorganizator. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co już mogliśmy zobaczyć w tym roku podczas tych spotkań i co jeszcze przed nami? Mogliśmy zobaczyć mnóstwo przeróżnych tanecznych prezentacji, gdyż zaczęliśmy od pracy Tender Fights, kolektywu tworzonego przez Kasię Kanie, Anę Dublewicz i Marię Christians. I w Galerii Labirynt. I zacząłem specjalnie od tej pracy, ponieważ jest to praca, która nie ma określonego formatu artystycznego. Te artystki poszukiwały i tak naprawdę ta praca negocjuje gdzieś pomiędzy instalacją, bardziej ze sztuki wizualnej, filmem, performancem. I myślę, że to jest dobry przykład na to, jak międzynarodowe spotkania teatrów tańca są otwarte na przeróżne formy. A zaraz potem mogliśmy zobaczyć premierę Lubelskiego Teatru Tańca w reżyserii Joanny Lewickiej i to już była jakby kwintesencja tego, co uznajemy za teatr tańca. Więc myślę, że te dwie prace, którymi otworzyliśmy festiwal 10, świetnie pokazują, jak szeroka jest jakby perspektywa, którą staramy się nakreślić. Ale też jeszcze szerzej w tym roku postaraliśmy, ponieważ to jest nasze 25-lecie, więc z jednej strony chcieliśmy trochę sięgnąć do korzeni, do gości, którzy współtworzyli z nami przez te 25 lat tą taneczną historię, ale też absolutnie nie chcemy, aby sentymentalizm określał naszego festiwalu, więc też wybiegamy w przyszłość. A jedną z takich propozycji, która właśnie jest takim wyjściem w przyszłość, jest pokazanie VR-owego filmu Noc autorstwa Sandry Frydrysiak i Weroniki Lewandowskiej. Jest to doświadczenie, które pozwala uczestnikom i uczestniczkom doświadczyć uczucia imersji w wygenerowany w wirtualnej rzeczywistości świat, ale jest to też połączone dla nas jak najbardziej z tańcem, gdyż zwłaszcza Sandra Frydrysiak jest wciąż związana z światem tańca, a Kaja Kołodziejczyk, jedna z najbardziej uznanych polskich choreografek, pomagała przy realizacji tego dzieła. Spektakli oczywiście było mnóstwo, gdyż zostało nam jeszcze 5 dni festiwalowych, a w tym roku pozwoliliśmy sobie program rozłożyć na 11 dni. Czyli jesteśmy w połowie, tak naprawdę. Jesteśmy w połowie, tak. Jakoś trudno mi nawet wybrać, ponieważ jesteśmy w trakcie, myślę, że jeszcze potrzebujemy chwili, żeby jakby spojrzeć na spokojnie na to, co udało się osiągnąć, a udało się sporo. I właśnie dlatego takie podstawowe pytanie, które powinno paść na samym początku. Jakie są te główne założenia festiwalu? Bo państwo deklarują, że stwarzają przestrzeń do współobecności różnych głosów. Jak zatem wygląda ta artystyczna różnorodność przecież z całego świata? Całego świata, pomimo tego, iż program w tym roku jest bardziej sfokusowany na niemiecką scenę, gdyż od kilku lat realizujemy taki w sumie projekt w ramach naszego festiwalu, gdzie staramy się przyglądać poszczególnym narodowym scenom i zadajemy sobie pytanie, co to w ogóle znaczy we współczesnym świecie narodowa scena tańca. W tym roku padło na Niemcy i ponieważ ta scena taneczna tego kraju jest tak bardzo bogata i różnorodna, było naprawdę w czym wybierać i te prezentacje pokazują najszerszy zakres. Jedną z takich prac, na której bardzo nam zależało, była praca Skin, autorstwa René Jedler i Rolanda Waltera. To jest praca, w której pełnosprawna tancerka spotkała się na scenie z performerem, z Pastykiem, który ma jakby własną wirtuozerię ciała i była to piękna, empatyczna historia o tym, jak z szacunkiem można podchodzić do i wypracować wspólny język jakby dla swoich ciał, które są zawsze odmienne, a tutaj jeszcze bardziej trochę od siebie oddalone.

A można je znaleźć na stronie festiwalowej, czyli msct.pl oraz na Centrum Kultury w Lublinie, naszej jakby organizacji, która, do której należymy, oraz w przypadku Tanztata Wuppertal Pina Bausch również na stronie Centrum Spotkania Kultur, gdzie będziemy pokazywali tą legendarną kompanię. Kogo przyciągają międzynarodowe spotkania teatrów tańca? Przyciągają ludzi ciekawych i odważnych. Myślę, że ze względu na to, jak konstruujemy ten program, tak jak wcześniej próbowałem jakoś nakreślić, jest on tak różnorodny, że z jednej strony każdy może znaleźć coś dla siebie, ale z drugiej strony ta różnorodność może stanowić pewne wyzwanie. I my chyba lubimy stawiać te wyzwania, ale też na przestrzeni tych 25 lat udało nam się zdobyć taką widownię, która wciąż ma tą ciekawość, ale jest też bardzo szczodrą widownią, więc jakby to jest bardzo dobra kombinacja. No ale też dzięki temu, że od kilku lat możemy pokazywać takie kompanie właśnie jak wcześniej wspomniana Tanztata Wuppertal Pina Bausch, czyli jakby światowe dziedzictwo, jeśli chodzi o taniec, zjeżdżają do nas ludzi z całej Polski, a nawet z Europy, więc jest to miks przeróżnych osób, które po prostu poszukują tańca na wysokim poziomie. A jak mawia się powszechnie, każdy taniec jest odkryciem nas samych. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa na międzynarodowe spotkania teatrów tańca. Z nami był Konrad Kurowski. Bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję i zapraszam serdecznie. Przypominamy, do końca tygodnia jeszcze trwają, a już w sobotę rozpocznie się kolejne ważne wydarzenie w Lublinie. Również jubileuszowy 15. Lubelski Festiwal Filmowy. O nim także będziemy rozmawiać na antenie Trójki już niebawem. Inside, I'm

Z lekkim dzwonieniem toczyły się wyrywane pod kowami grudki skrzepłego śniegu. Leniwie zrywały się z drzew cietrzewie i głuszce. Nie śpiesząc się, biegły z legowisk do krzaków zające. Przed wieczorem podniósł się wiatr. Huczał i szumiał, naginając wierzchołki drzew. Na dole jednak, w miejscach zakrytych od podmuchu wiatru, było cicho. Zatrzymaliśmy się w głębokim wąwozie, gęsto porośniętym drzewami i krzakami. Znaleźliśmy złamaną ze starości suchą jodłę, narąbaliśmy drewna i przyrządziwszy na ognisku herbatę, pokrzepiliśmy się. Po kolacji Iwan przywlókł z lasu dwa długie, suche, sosnowe kloce, ściosał je z jednej strony i płaskimi stronami położył jeden na drugi. Wbiwszy klin pomiędzy kloce, włożył w otwór trochę żaru. Ogień natychmiast zaczął szybko posuwać się wzdłuż kanału pomiędzy klocami. Teraz będziemy mieli ogień aż do świtu, zawołał Iwan. To nasza syberyjska najda. My, poszukiwacze złota, włócząc się zimą i latem w tajdze, zawsze śpimy przy najdach. Wspaniale. Ale sami się przekonacie. Szybko narąbał świerkowych gałęzi i z pomocą trzech drągów zrobił pochyloną pod kątem ścianę, przed którą o kilka kroków paliła się małym ogniem, wypalając się wewnątrz najda. Nad tą ścianą i nad najdą rozpościerał się namiot z szerokich gałęzi potężnego świerku. Nakładliśmy na śnieg gałęzi i nakrywszy się terlicami, zaczęliśmy zbierać się do snu. Ku memu wielkiemu zdziwieniu Iwan rozebrał się do koszuli. Zauważyłem, że się spocił i zaczął wycierać czoło i szyję rękawem koszuli. Dobrze, ciepło, wychwalał nasze schronisko. Wkrótce i ja byłem zmuszony zdjąć ubranie i zasnąłem, nie nakrywając się kożuchem, chociaż przez gałęzie świerku świeciły gwiazdy, a przede mną była otwarta przestrzeń, gdzie szalały mróz i wicher. Lecz ona została odgrodzona od nas ciepłem pochodzącym od palącej się najdy. Dopiero przed świtem, gdy nasze ognisko dopaliło się prawie do końca, przykryłem się kożuchem. Od tej nocy nie obawiałem się już więcej mrozów. Przemarzłszy w ciągu dziennego marszu, zrzuciwszy z siebie ciężki kożuch, ogrzewałem się znakomicie koło najdy, siedząc w samej tylko koszuli przy kubku gorącej herbaty z sucharami. Podczas wspólnej podróży Iwan opowiadał mi o swojej dawnej włóczędze po górach i lasach Zabajkala w poszukiwaniu złota. Opowiadania wiecznego włóczęgi oznaczały się wielką żywiołowością i porywały obfitością oraz obrazowością niebezpiecznych przejść, tudzież ciężkiej walki z naturą i ludźmi. Iwan był jednym z tych poszukiwaczy złota, którzy na całym świecie wyszukiwali najbogatsze pokłady, pozostając bezdomnymi i ubogimi włóczęgami. Zauważyłem, że unika opowiadania o tym, w jaki sposób z gór nadbajkalskich dostał się do jenicejskiej tajgi. Toteż zrozumiałem od razu, że tu właśnie kryje się jakaś tajemnica mego towarzysza, więc nie pytałem go o to. Jednakże tajemnica zupełnie niespodziewanie wyszła na jaw pewnego dnia w całej swej surowej i strasznej rzeczywistości. Zbliżaliśmy się już do celu naszej podróży. Przez cały dzień przedzieraliśmy się przez gęste zarośla na brzegu wschodniego dopływu Jeniceju, rzeki Many. Wszędzie można było zauważyć liczne ścieżki wydeptane przez zające gnieżdżące się w krzakach. Te białe zwierzątka śmigały wszędzie, uciekając przed nami. Czasem widzieliśmy rudy ogon czającego się za kamieniami lisa, czyhającego na zająca. Powiem wam coś, rzekł ponurym głosem Iwan. Tu niedaleko wpada do Many mała rzeczka, Niegnieć. Przy jej ujściu stoi mały domek. Jak myślicie, tam zanocujemy, czy też znowu przy ognisku spędzimy noc? Pojedziemy do tego domku, zawołałem z radością. Muszę się wreszcie umyć. Przecież od dymu najdy jesteśmy czarni jak murzyni. Zresztą przyjemnie mieć dach nad głową. Iwan spojrzał na mnie ponuro, lecz się zgodził. A